بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. سورة مباركة الليل از جمله سوره های مکی است، دارای 21 آیات، یک رکوع در ترتیب مصحف 92 سوره است، در ترتیب نزول 9 سوره است. بعد از سوره مبارکه الاعلا نازل گردیده. در آغاز سوره مبارکه به ذکر 3 سوگند مردم را به دو گروه تقسیم می کند: انفاق کنندگان با تقوا، منکران و خبایه آنها را، و سرانجام گروه اول را به خوشبختی، سهولت و آرامش عنوان می دهد و پایان کار آن را مشخص می سازد. گروه دوم را به سختی، تنگی و بدبختی برشمرده و در بخش دیگر سوره مبارکه بعد از اشاره به این معنا که هدایت بندگان بر الله است، همگان را از آتش فروزان دوزخ انذار می کند. در اخیر کسانی را که از آتش دوزخ در آتش دوزخ می سوزند و گروهی که از آن نجات پیدا کردند، اردو را با اوصافشان معرفی می دارد. سوره مبارکه مجموعاً 71 کلمه و 310 حرف است. بسم الله الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا، سوگند به شب در آن هنگامی که جهان را بپوشاند. واللیل اذا یغشا، سوگند به شب، قسم به شب، اذا یغشا هنگامی که جهان روشن را بپوشاند. و النهار اذا تجلا، و قسم به روز هنگامی که تجلی کند. یعنی معنا چی؟ گفتم سوگندها در قرآن به خاطر چی بود؟ به خاطر بیداری. شب و روز تو باید در فکر بوده باشی، عادی فکر نکو. تجلا فعل ماضی است، هنگامی که بعد از ادا اذا واقع شود به معنای مضارع را می دهد. و اللیل اذا یغشا، سوگند به شب هنگامی که جهان را بپوشاند. و النهار اذا تجلا، و هنگامی که روز تجلی بکند. و ما خلق الذکر، و قسم به ذاتی که آفرید نر را و الانثی مادر را. ان سعیکم لشتا، حقا که تلاش و سعی شما گوناگون و مختلف است. ان سعیکم مسلما تلاش شما، لشتا مختلف است، واقعا مختلف است. پیامبر علیه السلام چی می فرماید؟ کل الناس یغدو، اما مردم صبح می کنند. فبائع نفسه فماتقها او موبقها. هر انسان صبح می کند، خود را در معرض فروش قرار می دهد، یا خود را مفروشد و به اساس فروشش خود را آزاد می کند، و خود را مفروشد ولی خود را برباد و هلاک می کند. فماتقها او موبقها. ان سعیکم لشتا، تلاش شما هم دیگرگون است. یک تعداد چی کرد؟ یک تعداد از خانش برآمد، میرود که رشوت بخورد، ظلم بکند، نمامت و شیطانت بکند، پشت مسلمان را گرفته که چی میکنه. یک تعداد به این میآید، به این میشیند، به این در مجلس دین حضور به هم میرساند. یک تعداد به دل پاک میآید، الله جل جلاله اردیش محاسبه میکند. وا به جان از این انسان، وا به جان از این انسانی که در مجلس دین بشینه برای شیطانت، و الله هم برش چی میکنه؟ محاسبه میکنه. فلانه بچه فلانه بگی دیگه، و در آخر برد اتعامل نمید بکن. بخون، اقرا کتابت، کفا بنفسک اليوم عليك حسيبا. ایرا بخون و سر خود بدبخت فیصله بکن. بعد کجا خود رفتی؟ و ای تو انسانی که در مجلس دین میاد به خاطر تزکیه، به خاطر یاد الله، به خاطر که خود را اصلاح بکنه، اردیش میآید و در حقیقت چی است؟ تفاوت میکند. ان سعیکم لشتا، سعی و تلاش شما دیگرگون است، مختلف است. یک طرف میره، دیگه طرف میره، و الله سر اردوش جواب را مقدر میکند. فاما من اعطا، نتیجهش میشود، پس آن کسی که انفاق کند در راه الله. فاما من اعطا و تقا و پرهیزگاری کند و صدق بالحسن و تصدیق نمود آیین الهی را، جزای نیک الهی را تصدیق بکند. و صدق بالحسنا مختلف مطالب میدهد، میگه از جمله حسنا اشاره به ایمان و به جزای الهی، یا حسنا منظور شریعت الهی و آیین اسلام، یا الحسنا کلمه طیبه لا اله الا الله ایره تصدیق بکنند. نتیجه از این که مال در راه الله میدهد، دست خود را از ظلم میگیرد، تصدیق میکند آیین الهی را، فسنیسیره للیسرا، فسنیسیره، و سرانجام آهسته آهسته برسانیم او را للیسرا با آسانی. یک دفعه انسان به والایی نمیرسد، آهسته آهسته روز به روز تغییر میخوری، روز به روز به طرف دین نزدیک میشی، روز به روز الله جل جلاله خیر سرت مرتب میکند. الله اکبر. لحظه به لحظه تغییر میاد. الله ایره با آسانی میکشاند. و اما من بخل، و اما کسی که بخل ورزد، و استغنا، و از دین و طریقه حق خود را بی نیاز شمارد، و استغنا، استغنا بکند از قبول دین، استغنا بکند از عمل صالح، و کذب بالحسنا، و تکذیب نمود آیین نیکوترین را، و کذب بالحسنا، و تکذیب نمود این آیین نیکوترین و صحیحترین را. نتیجه از چی می شود؟ پس نویسیره للعسرا، پس آهسته آهسته برانم او را به طرف بدبختی، للعسرا، به طرف مسیر سخت و به طرف مشکلات او را آهسته آهسته می رانیم. بنان معنا چی می شود؟ هیچ انسان مسلمان یک بار نمیرسد. آهسته آهسته اعمال شروع بکن، الله به اخلاصت مرتبه به مرتبه بلندت میکند. و هیچ انسان یک دفعه بیدین نمیشود، آهسته آهسته بیدین میشود. خیر است، امروز خیر است، باز دیگر روز خیر است، دیگر روز باز خیر است. یک وقت میبینی که همه چیز از دست دادی و تالی هم باز خیر است، خیر است میگی. شما کنم کافر دیدید؟ شما کنم کافر کدام انسانی که با ارزش های دین معامله میکنه دیدی که بگه که من معلومات هستم؟ نه، اینا نمیفهمند. آیست آیست هم میروند. و ما یغنی عنه ماله اذا تردد، و بکار نیامد به او مالش در جهنم و یا در قبر، آندم که از مقام انسانیت سقوط کرد. و ما یغنی عنه ماله، دفع نکرد از او مالش، اذا تردد، وقتی که افتید در گودال جهنم هیچ فایده برش نکرد. و ما یغنی عنه ماله، و بکار نیامد به او مالش در جهنم و یا هم در قبر، اذا تردد، آندم که از مقام انسانیت و خلافت دینی سقوط کرد. ان علینا للهدى، هر انا برماست رهنمایی، برماست رهنمایی. و ان لنا للاخره والاولى، و در تصرف ما با هدای ماست آخرت و دنیا، آخرت و دنیا در تصرف ماست. فانذرتکم نارا تلظى، و بیم مندهم شما را از آتشی که زبانه میکشد. دیگه پی عادی نیست. بیم مندهم شما را از آتشی که زبانه میکشد. لا یصلاها الا الاشقى، وارد آن نمیشد جز بدبخترین مردم. الذی کذب و تولى، آن که تکذیب نبود و روی گردانید. ای شقیترین بدبخترین مردم کیست؟ الذی کذب، آن کسی که تکذیب نمود آیین نیکو را، و تولى، و رو گردانید از دعوت دین، رو گردانید از پیام حق. و سیجنب و سیجنبها، و زود است که بازداشته شود از آن. و سیجنبها، و زود است که بازداشته شود از آن الاتقا، با تقواترین مردم. از عذاب دوزخ کی خلاص میشه؟ الاتقا، با تقواترین، یعنی کسی که یک روز خوب یک روز بد میکنه و هم وضعیتش خراب است، الاتقا، با تقواترین مردم از او دور کرده میشود. کی است الاتقا؟ الذی یؤتی ماله یتزکا، آن که میدهد مال خود را، یتزکا، تا پاک گردد. مال به خاطر ازی نمیده که خود خوش بکند. یتزکا، با جرمش اعتراف میکنه، با گناهش اعتراف میکنه، مال میدهد که پاک شود. اصحاب پیغمبر چنین کار میکردن. حضرت میبینیم که ابو لبابه انصاری، حضرت مالک، ای کلش هم میدیدن که وردا که خدا توبه ایشان را پذیرفتن، بعد از او باز مال در راه الله داد، مال در راه الله داد. و ما لأحد عنده من نعمت تجزا، در حالی که نباشد هیچ کس را نزد او نعمتی که مکافات داده شود. هیچ کسی نیست که باز مکافاتش بدهد. و ما لأحد عنده، مال را خود در رای الله میدهد. و چی رقم میدهد؟ از مردم تایید میگیرد، به خاطر نشان دادن به مردم میکند، خیرات های جعلی میکند، بچه مردم که بازینه قمال پشت سرم اسقاط بکن، بلا در سرت امیر در زندگی خودت بده. این نگو پشت سرم بکن، پشت سر چی میکنی؟ خدا کنه پشت سرت هیچ چیز نکند، در زندگی خود بده. چرا خدا به مردم نشان میدی؟ و مال احد عنده، در حالی که نباشد هیچ کس را نزد او من نعمت، نعمتی که تجزا مکافات داده شود، الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، مگر برای طلب خوشنودی پروردگار خیش الاعلى که بلند مرتبه است. اما کار میکند به خاطر چی؟ تا که پروردگار بلند مرتبهش خوش شود، نه که مردم خوش شود. ولسوف یرضا، چون میخواد خدا را خوش بکند، ولسوف یرضا، مسلما خوشنود میشود پروردگارش به چنین عملی که خاص به خاطر خدا کرده باشد. بدان تفاوت است. ایمان که هر قدر مطمئن می شود، بلند می رود، قائم می شود، به امان اندازه انسان در راه الله خرج می کند، به امان اندازه معاملش با الله می باشد. در صورتی که استثناء منقطع بوده باشد، الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، پس چنین تقدیر می شود، و ما لأحد عنده من نعمت تجزا، لا ينفق مالو لنعمت الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. و اگر استثناء متصل شود، باز تقدیر شنین خواهد بود که لا ينفق لنعمت عنده، ایمان را به خاطر نعمت خود خرج نمی کند، ولا لغیر ذلك، و نه هم به کدام اهداف دیگری، الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، مگر خاص به خاطر رضای الله. ایت نمیشه که مال خرج بکنه به خاطر چی؟ ولا صاحب موتر شپه میشد، خدا ما را نگاه کرد، بنا نال خیرات میکنه. نه، بدون از این قیودات مال خرج میکنه. ایت نمیگه که این مال خرج می تا که فلانه کارم شود، اتو نمیکنه، بلکه بدون، فقط به خاطری که الله مال برش داده در راه الله خرج میکنه. مال از الله هست.